chory. Mam nadzieję, że we wtorek na mojej pierwszej sesji z nowym terapeutą pójdzie mi dobrze i tym razem w końcu przestanę żyć destrukcyjnie. Chciałbym, żeby to był czysty rok wielkimi literami. Boję się, tak pan pisze. No to panie Rafale, odwagi. Niech się pan trzyma i walczy. Zapraszam państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No taka piosenka prastara, przedwojenna, w nowszej wersji i zresztą posłuchajmy, bardzo ładna. Chcesz się bawić, to jedynie tylko u nas w Argentynie. Tu nie znamy takich słów jak spleen. Nie bądź sztywny, nic się nie bój, śpiewaj z nami nowy przebój, który w głowę wbije się jak klin. Na początku, a na końcu, a Argentyna. Ile życia ma, ach ile ma Argentyna. Krótka nazwa ta coś w sobie ma Argentyna. Tego się nie zapomina Argentyna. A-R-G-E-N-T-Y-N-A Argentyna. Każdej nazwę tę na pewno zna Argentyna. Wino, taniec, śpiew, ta da-da-da Argentyna. Tego się nie zapomina Argentyna. Gdy masz w głowie tęgie wino, nogi same w tańcu płyną i fantazję dziwną człowiek ma. Świat jest piękny i różowy, mówiąc to innymi słowy, w sercu pieśń wesołą coś ci gra. Na początku, a na końcu, a Argentyna. Ile życia ma, ach ile ma Argentyna. Krótka nazwa ta coś w sobie ma Argentyna. Tego się nie zapomina Argentyna. A-R-G-E-N-T-Y-N-A Argentyna. Każdy nazwę tę na pewno zna Argentyna. Wino, taniec, śpiew, ta da-da-da Argentyna. Tego się nie zapomina Argentyna. Ja wybrałem tę piosenkę, no bo i ładna i też tutaj jest literowanie takie. Ja przypomniała mi się taka historia, niedawno byłem na poczcie, no przed świętami wysłałem kartki i tam była taka, słyszę nagle takie, jak pani ta pani urzędniczka w poczcie, w tym okienku podnosi głos, bo chce tam coś komuś przez telefon powiedzieć, tam ktoś nie słyszy i on mówi, no S, tak, S jak Salceson. Tak, Sabała, Rafał Sabała. Tak powiedziała pani, ja pozdrawiam pana Rafała, jeśli słucha. No i się chyba, mam nadzieję, dogadali. Wojtek Osowski przyszedł. Wojtku, dzień dobry, wszystkiego dobrego w nowym roku i przyniósł walizkę płyt. A ja jeszcze tyle chciałem państwu powiedzieć, że mamy piękne życzenia od państwa, pani Agaty, która przesyła nam dobrą energię wysyłaną w świat w tym nowym roku. No bo czemu nie? Tak po prostu. Wysyłajmy dobrą energię ludziom wokół siebie i tym, którzy są daleko. Znamy ich tylko z radia, ale co z tego? Właśnie nie dlatego, że ta energia to do nas kiedyś wróci. Po prostu, bo tak. No i pozdrowienia z Bielska mamy od całej rodziny pani Agaty, która przysyła nam takie różne stanki rodzajowe od czasu do czasu i ja z upodobaniem je czytam. Aha, jeszcze listy, dziękuję bardzo. Ale jakby ktoś chciał coś powiedzieć też o planach, nadziejach, tęsknotach i marzeniach noworocznych oczywiście, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chcę Państwu coś zacytować, ale najpierw powiem a propos tych różnych, tego nowego roku i tych różnych strategii poruszania się w tej przestrzeni, w tym czasie noworocznym. Niektórzy z Państwa piszą, no byle było lepiej niż do tej pory, wszystko w porządku. Inni piszą, no właśnie nie snuję żadnych planów, bo chcę, żeby tak poczuć, że to jest teraz i nie chcę kombinować. Teraz i już. I żeby wykorzystać to, co jest teraz. No to może akurat to chyba będzie na miejscu, bo... z takim panem, który się nazywa Mike Viking i to było w klubie Trójki. Duńczyk, dyrektor Instytutu Badań nad Szczęściem w Kopenhadze, napisał taką książkę Sztuka Tworzenia Wspomnień. To ciekawe, to mnie zainteresowało, że tworzenia. No bo one są i tak, ale chodzi o to, żeby się przeciwstawić takiemu efektowi. Ktoś tam jakoś nazywa uczenie w języku psychologów, chyba efekt reminiscencji, to znaczy, że pamiętamy to, co przeżyliśmy w wieku, no powiedzmy tam 20 lat, 18, 25, coś takiego, a potem coraz mniej, to się coraz bardziej rozmywa. No i właśnie ten pan Mike Viking to proponuje, ma różne takie sposoby, różne nawet no, triki, a no właśnie są dosyć takie proste w sumie, albo przynajmniej chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że tak jest i coś próbować z tym zrobić, no na przykład, żeby wyznaczyć sobie taki 10-letni test, to znaczy zapytać samego siebie, czy to, co będę robił, robiła, to czy będę o tym pamiętał, pamiętała za 10 lat. I przynajmniej część takich rzeczy w tym nowym roku zrobić, żeby to zapamiętać, żeby tak zaprojektować, jakby wyhodować, no nie wiem, żeby te wspomnienia wyrosły, żeby je tak jak rak rośliny w ogrodzie, pleć, prawda, ale też zasadzić odpowiednie ziarno. No i myślę, że to jest zupełnie sensowne, prawda? Sztuka tworzenia wspomnień. Test 10-letni. No i albo, no oczywiście uważność. To właśnie to, o czym tutaj Państwo pisali, częściowo mówili. I chodzi o to, żeby też, żeby te chwile skupić na nich uwagę i nadać im znaczenie na różne sposoby. Zapamiętując, opisując, fotografując, nie wiem, kojarząc zapachami, jeżdżąc w jakieś miejsca, do których zawsze chcieliśmy pojechać, a nigdy nie pojechaliśmy, żeby były to jakieś inne miejsca, nowe. No, żeby się trochę wyrwać z tego kieratu i żeby te wspomnienia właśnie tworzyć. Sztuka tworzenia wspomnień. To nawet to nie głupie, myślę, co on tutaj napisał i co nam poradził. Mam jeszcze inny pomysł, ale to o tym powiem za chwilę, ale jestem ciekaw, co Państwo powiedzą. Marzenia i tęsknoty, plany. Pan Sebastian, bardzo pięknie. Proszę posłuchać, jak pięknie pan napisał. Tak krótko i od serca i do rzeczy. Dobry wieczór. Ja bym miał takie skromne życzenie, żebyśmy się wszyscy spotkali za rok i wspólnie posłuchali Trójki pod Księżycem. Pozdrawiam serdecznie. No cóż można piękniejszego przeczytać. Dziękuję panie Sebastianie. Pozdrawiam pana i pańskich bliskich. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To może jakaś radiowa piosenka teraz by się przydała, prawda, w tym duchu i w tym nurcie. Ja bardzo kocham Vana Morrisona, to pewnie już Państwo wiedzą, bo wiele razy już wyznawałem miłość temu wielkiemu artyście, który tego nie słyszy. No, ale może usłyszę, jak pojadę na koncert i tam pokrzyczę głośno i mam nadzieję się przebić swoim barytonem przez inne. No, a teraz posłuchajmy jego piosenkę Wavelength, czyli długość fali. No, mam takie poczucie, że nadajemy na tej samej długości jednak, prawda? No więc to dla Państwa w prezencie, w podarunku, nawet coś więcej niż prezent. Van Morrison. A Państwo dzwonią, piszą, bardzo proszę, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Van Morrison. This is a song about your wavelength and my wavelength, baby. You turn me on. Won't you get me on your wavelength now? Yeah, yeah, yeah, yeah. With your wavelength. With your wavelength, with your wavelength. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. pan Morrison, a to pan Piotr taki piękny list napisał. Proszę posłuchać. Niech rok Azorka będzie na... Ojej, to wzruszyłem się. Niech rok Azorka będzie na tyle pozytywny, żeby kolejne lata można było nazwać jego imieniem. Dla mnie to będzie czwarty rok. Będzie rok czwartego adresu. Ale mam nadzieję, że również stabilizacji i szczęścia. Nowy rok rozpocząłem od remontu mieszkania. Na pierwszy ogień poszła kuchnia. W końcu jestem kucharzem. No i dalej, proszę posłuchać. To wszystko jest już dobrze, ale dalej jest jednak mocniej. Do mieszkania, do którego wprowadzi się kobieta, którą kocham. No to bardzo Państwu gratuluję i życzę szczęścia w tym odnowionym mieszkaniu, w tym nowym roku. I nie tylko. I kto to do nas tutaj zadzwonił? Pani Jagoda, prawda? Dobry wieczór. Pani Jagoda, tak, zgadza się. Pani Jagoda. Jak mogłem Pani nie poznać? Proszę mi wybaczyć, Pani Jagoda. Wybaczam. W nowym roku wszystko wybaczam. Dziękuję, dziękuję. No i proszę opowiadać, co Pani panuje. Tak jak powiedziałam Pani, z którą rozmawiałam na początku, ja tylko mówię o marzeniach. O tęsknotach nie, bo ja ich nie mam. Ja tylko układam sobie marzenia i potem staram się je spełniać, więc myślę, że to moje takie największe marzenie na ten rok to jest polecieć do Chin. Mam duszę cygana, mam 64 lata i mam duszę cygana. Mnie ciągle gdzieś gna. Ja ciągle muszę coś oglądać, czymś się fascynować, cieszyć się. I myślę, że na ten rok też mi się to uda. Byłam już w Chinach 2 lata temu. No i Chiny mi ukradły serce. A ponieważ to jest duży kraj, to tam jeszcze można pojeździć. Tak, to... tak. Ja byłam w Pekinie 2 lata temu. I w Chengde. Ale teraz, jak poczytałam, bo ja bardzo dużo czytam, zanim wylecę do danego kraju, bo chcę, tak jak ja to mówię, że jak ja na coś patrzę, to żebym wiedziała, na co patrzę. No pewnie, tak, jasne. Więc teraz, jak w ubiegłym roku otworzono nowe lotnisko, więc jak sobie, Boże, to ja muszę lecieć tam, bo przecież jest nowe lotnisko, byłam... na tym starym lotnisku. No przepiękne to lotnisko jest. Szczególnie ta trzecia część, która jest w kształcie skorupy. Aha. Ale właśnie... żółwia. A dlaczego te Chiny pani serce skradły? To właśnie miłość jest niewytłumaczalna, ale może coś jednak... To jest miłość niewytłumaczalna. A poza tym, tak jak powiedziałam, podkreśliłam to, że mam 64 lata. To trochę pani chyba czaruje tutaj. Że... póki jeszcze mam siłę, póki mam chęci, a portfel się nie skarży, no to trzeba jechać daleko. Żeby jeszcze coś dużo zobaczyć. Tak samo w planach mam Nepal, ale ten Nepal już mi się nie zmieści w tym roku. W portfelu? Szczególnie w portfelu. Chociaż najmniejszy. No tak. No. Więc... jak już te Chiny tam sobie urządzę, więc myślę, że ten Nepal się zmieści, ale nie na ten rok. Więc w tym roku Chiny, koniecznie. I teraz zaplanowałam, że muszę zobaczyć armię terakotową. Ponownie Wielki Mur. Chińską operę, ponieważ uwielbiam operę i operetkę. Tutaj pan jeden mówił o muzyce Straussa. Tak, tak, tak. Czytam list. To jest moja miłość. Chociaż to akurat trochę inny. Inne kierunek. To tak na marginesie. Ale tylko. Pewnie grają też i Straussa. No nic, panie Godo. No dziękuję bardzo. To pani jest zupełnie z innego gatunku ludzi, którzy mają 64 lata, bo jest taka słynna piosenka Beatlesów i tam jest raczej o siedzeniu przy kominku, a tutaj pani zupełnie ma jakoś inne priorytety. Wszystkiego dobrego. Ja siadam przy kominku, jak jestem zmęczona. Ale to rzadko bywa. Dziękuję. Pięknego roku życzę. Wszystkiego dobrego. Pięknego roku. Niech zdrowie dopisuje. Och, dziękuję. To się przyda nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Pani pisała o tym, że pani się nie zmieści, mówiła, że nie zmieści się Nepal w portfelu. Przychodzą takie listy od ludzi, którzy no nie tylko Nepal im się nie mieści, ale na przykład opał się nie mieści. No i to pani Beata właśnie tak pisze i chce, ja się nie wiem, trudno mi to komentować, no bardzo, bardzo mi przykro, że tak jest. Pani Beata powiedziała, że gdybym zadzwoniła, to pewnie bym się rozpłakała. Wszystkiego dobrego panu życzę. Dziękuję pani Beato i ściskam panią w tym 9-stopniowym upale w pokoju, który pani teraz ma. No smutny list, dziękuję pani bardzo. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. only children then. But last, I guess we both can say I knew you when. But then again, that's kiss and tell. Hello, like before. I guess it's different, 'cause we know each other now. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well. Kołyszące rytmy, zaraz będą trochę inne, zaraz Państwo posłuchają, mam nadzieję. Może jakiś list tutaj taki na przykład znalazłem od pani Marty. Zaintrygował mnie tytuł, dawno nie urządziła mnie pszczoła. No i teraz treść jest następująca. Pragnę w tym roku przeżyć coś kompletnie zakorzenionego w naturze, doświadczyć jej w najbardziej bezpośredni sposób. No i nam się to już układa. Tylko tej pszczoły szkoda, no bo pszczoła to już nie przeżyje tego urządzenia. To już osa, jak już ma pani ktoś urządzić, to osa. Już w takim razie, jak pani chciałaby takiego zakorzenienia. A co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, właśnie, trochę inspiracja kucharska. Pan Piotr napisał ten cudowny list o swoich tęsknotach, marzeniach i o swojej miłości, że jest kucharzem. Jak mi się przypomniało, mam nadzieję, że pan nie gotuje takich zup, jak mi się przypomniała taka historia z mojego ulubionego, mój ulubiony bohater, mam dwóch takich telewizyjnych, jeden to jest, nawet trzech, Klos, ale to już trochę dawniej, teraz bardziej w moim sercu są dwaj panowie, jeden to Columbo, a drugi to jest Hercules Poirot. I ten Hercules Poirot, taka jest scena w jednym z odcinków tego serialu, jak jedzie w wagonie restauracyjnym i no wiadomo, że jest makoszem. No i zainteresowała go, karta go kompletnie nie interesuje, to jest okropne wówczas angielskie jedzenie, no ale tam było coś ciekawego, mianowicie zupa windsorska. Więc pyta kelnera, co to jest zupa windsorska? Kelner mu odpowiada, to jest zupa z Windsoru. Aha, no i zamawia tę zupę windsorską mój bohater. A potem no, próbuje i kelner przechodzi, on do niego powiada tak, nie wygląda zbyt delicieux. A kelner oburzony, to jest zupa windsorska, proszę pana. Z panie Piotrze, litości. Mam nadzieję, że pan nie próbował tego przepisu. Ale pana obrażam w tej chwili prawdopodobnie. No dobrze, to się rozgadałem, a chciałem coś państwu jeszcze powiedzieć, myślę, że ważnego, a propos tych wspomnień i tworzenia tychże, ale to może za chwileczkę. To teraz może coś bardziej, takie rytmy bardziej skoczne. Thank you. quiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre. Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. No, proszę Państwa, to było coś, prawda? Ale rytmy. Co za namiętność. No i to jest właśnie w duchu tego, o czym chcę teraz powiedzieć, bo to jest taki mój ulubiony fragment z pewnej książki, która do tej pory jakoś we mnie tkwi. Ta książka to, no, mówiliśmy o niej kiedyś w Klubie Trójki, może ze 2 lata temu. Siła charakteru Jamesa Hillmana. To jest książka o starości, przepiękna. I tam jest taki rozdział, chyba o tym nie mówiliśmy właśnie, a to jest właśnie cudowny. Chodzi mi o pewien eksperyment myślowy, taki nawet może nie myślowy, bo to nie tylko myśli, to emocje, to serce. I Hillman pisze tak. Wyobraźmy sobie taką scenę, że kobieta wsiada do samochodu i odjeżdża. I odjeżdża, ale... Zacytuję. Po prostu wsiadła do samochodu i odjechała. I dalej. To był ostatni raz, kiedy ją widziałem. I to jest wtedy, prawda? I to jest co innego. I a propos tych wspomnień, które się rozmywają, a te nowe już nie są tak intensywne jak kiedyś. Nie chodzi mi o to, żeby tak było. No to zresztą nie mamy na to wpływu. No czasem tak jest, że to ostatni raz. Skąd mamy wiedzieć, jak to będzie? Ale chodzi o to, żeby zrobić sobie taki eksperyment. Ja próbuję od czasu do czasu. Patrzę na jakąś scenę albo w niej uczestniczę i tak sobie myślę, a gdyby to był ostatni raz, jakby to było? I ta scena wtedy nabiera zupełnie innych wymiarów. Właśnie namiętności, intensywności, tak jak w tej piosence cudownej Julii. O, już obruszałem się, Julio Iglesiasa. I to może ja zacytuję, co pisze Hillman. No właśnie. Esencja zdarzeń, które składały się na małżeństwo, przygodę miłosną, wspólne życie, zostaje skondensowana i zakonserwowana w ostatniej kończącej spektakl scenie. Ona wsiada do samochodu i odjeżdża. No, żeby wyjechać do innego miasta i zacząć nowe życie, żeby się spotkać z innym kochankiem, żeby pojechać do domu, do matki, albo żeby wrócić do męża i dzieci. To dokąd ona się udaje, przynależy już bardziej do następnej opowieści niż do ostatniej sceny fikcji życia we dwoje, która właśnie się skończyła, dobiegła kresu. Gdyby kobieta później wróciła, tak jak dotąd zawsze robiła, jej obraz wsiadającej do samochodu i odjeżdżającej w nieznane nie miałby żadnej wagi i znaczenia. Prawda? Prawda. I teraz jeszcze takie zdanko. Ostatni raz przekształca miłość, ból, rozpacz i przyzwyczajenie w poezję. No właściwie prawda. Czujemy się głęboko poruszeni, wstrząśnięci, tak jakby nagle pośrodku życia zawitali do nas bogowie, pisze Hillman. Pięknie. No to myślę, że to jest bardzo ciekawy eksperyment. Myślę, że warto spróbować. No, nikomu nie życzę, żeby to był naprawdę ostatni raz, ale tak jakby. I to jest właśnie w tym tak jakby jest ta poezja i jest ta intensywność. a propos tego chmarzeń i tęsknot noworocznych. Ja tak klikam, jak Państwo słyszą, bo szukam listów i je nawet znajduję. No i też jeszcze Państwa zapraszam, że Państwo chcą napisać albo zadzwonić, to bardzo proszę. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej. Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, długich rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. To jest Maja Klacz, tak, mają Państwo rację. Ona śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. Cała płyta jest no właśnie w takim oto mniej więcej duchu. Co ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć? Właściwie to nic chyba wielkiego. Piszą Państwo listy. Ja trochę się od nich pogubiłem. Dziękuję bardzo. Jest ich bardzo dużo. Spróbuję jakoś dokonać jakichś tutaj porządków. Ale no dobrze, to mi się coś przypomniało. Jest taka ładna piosenka, ona jest zupełnie, no chyba mało znana, Irvinga Berlina, tego wielkiego. I to, a tam jest taki fragment ładny. When I'm worried and can't sleep, I count my blessings instead of sheep. Trudno mi to przetłumaczyć, żeby to było tak się rymowało i to będzie dość kulawe tłumaczenie, ale jest bardzo ładny przekaz. Kiedy jestem zdenerwowany i nie mogę zasnąć, to wtedy liczę dosłownie błogosławieństwa, dobre myśli, zamiast owiec takich liczonych przed zaśnięciem. To bardzo ładne. When I'm worried and can't sleep, I count my blessings instead of sheep. Prawda? Ładnie. Z życzeniami noworocznymi oczywiście wszystko. Dobrze, to co jeszcze? No to teraz może zagramy, a potem może się jakoś tutaj rozpatrzy w mailach, a może ktoś jeszcze coś napisze albo zadzwoni. No 7 trójek to wiadomo i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. pani Agnieszka, z życzeniami, zresztą nie tylko pani, bo państwo bardzo wspierają pana, panie Rafale. Mówię o tym panu, który będzie się poddawał terapii, żeby wyjść z nałogu. Więc my tutaj jesteśmy za panem murem, panie Rafale. Pani Agnieszka, po prostu paznokcie, znaczy palce zaciśnięte do fioletu. Niech się pan trzyma, niech pan walczy, chłopie. I jeszcze takie ładne słowa, bo też od pani Agnieszki. Banalnie mówiąc może, ale życzę zdrowia i dobroci wielkimi literami, prawda. Dziękuję, bardzo się przyda. Jedno i drugie. I jeszcze marzę i życzę sobie, żebym wreszcie dała radę spędzić trochę czasu z przyjaciółmi. Pragnę spotkać się z trójką, gdziekolwiek będziecie, pojechać na parę koncertów. No i wreszcie zacząć żyć tu i teraz, ponieważ właśnie zdałam sobie sprawę, że nie będę miała o czym pamiętać za 10 lat. No właśnie. Panie Rafale, jeszcze raz wyrazy wsparcia. Pan Piotr, kucharz ten, który urządza gniazdko, wije dla swojej ukochanej, się trochę obraził, że zupy wincorskiej to on nie gotuje, tylko cieszyńską albo jeszcze jakąś tam inną, kwaśną, jakąś, przepraszam, najmocniej, bo się trochę pogubiłem. Tak, cieszyńską. Oraz jeszcze jakąś inną, która jest zupa, tak, słodko-kwaśna góralska, no, żadna wincorska. No, kamień serca, panie Piotrze, bo to naprawdę dziewczyna mogłaby troszkę się rozczarować. No dobrze, a to jest a propos, to dla państwa z życzeniami. Taką znalazłem piosenkę Eggplant, czyli to jest bakłażan, prawda? I to jest mowa o tym, że ukochana tego pana, z kolei, który śpiewa, to nazywa się Michael Franks, potrafi przyrządzić to warzywo na chyba 16 czy 19 sposobów. Nie pamiętam ile, to zaraz się przekonamy. Ale bardzo ciekawe jest w tym też to, że jakby to tak troszeczkę może bardziej metaforycznie potraktować, to bakłażan, inaczej gruszka miłosna. No więc wyobraźmy sobie te sposoby. No i posłuchajmy. Whenever I explore the land of Yin, I always take one on the chin. And now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. And my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with mayonnaise. Eggplant, she don't read no book. got a Gioconda kind of dirty look, and my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with mayonnaise. Czyli na 19 sposobów potrafi przyrządzać makłażana, czyli kruszkę miłosną, no to tym lepiej w róży związkowej, jak sądzę. Czego i Państwu życzę i serdecznie dziękuję za spotkanie. Pani Halina Leszczyńska realizuje program. Bardzo dziękuję, Pani Halino. Wiola Myszkowska, się Państwu tutaj kłaniają, Panie. Wiola Myszkowska jest jego wydawcą. Wojtek Osowski już czeka. A to z dedykacją na koniec taka piękna muzyka skrzypcowa, to Hilary Henn. I to no, dla pani Agi, żeby miała inspirację w nowym roku. No się chce uczyć na skrzypca grać, prawda? Wszystkiego dobrego. No i niech ten nowy rok zasłuży na wielkie litery. Trzymajcie się Państwo zdrowo i szczęśliwie. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski.